Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Να προσπαθήσω να σε κερδίσω όσο υπάρχουν ακόμα λέξεις. Ίσως σε πίσω, ίσως σε πίσω. Το πρόσωπό σου μη μου γυρίζεις. Όχι, δεν έχουν τελειώσει όλα όπως νομίζεις. Όπως νομίζεις. Κι αν πράγματι ήρθε η ώρα που εγώ δεν μπορώ να δέχτω. Περάσαμε τόσα ως τώρα. Δεν ζητώ από έναν ξένο, από σένα ζητώ. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Σε θέλω τόσο, Θεέ μου, πόσο έκανα λάθη. Δώσ' μου το χρόνο να τα διορθώσω. Να τα διορθώσω. Το πρόσωπό σου μη μου γυρίζεις. Όχι, δεν έχουν τελειώσει όλα όπως νομίζεις. Όπως νομίζεις. Κι αν πράγματι ήρθε η ώρα που εγώ δεν μπορώ να δέχτω. Περάσαμε τόσα ως τώρα. Δεν ζητώ από έναν ξένο, από σένα ζητώ. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Κι αν πράγματι ήρθε η ώρα που εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Περάσαμε τόσα ως τώρα. Δεν ζητώ από έναν ξένο, από σένα ζητώ. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.